सवाल पूछा गया है कि भगवान शिव ने जो पूर्ण दर्शन दिया है वो क्या है। ये दर्शन जिसे दिया था उसका नाम पूर्ण था, इसलिए उसे उसी की लैंग्वेज में समझाया गया था। आप अगर अपनी बॉडी को देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी अपूर्णता से भरी हुई है। आप अपने आप में पूर्ण नहीं हो और सबसे बड़ी दिक्कत यही है। शक्ति का जो निर्माण है वो निर्माण शिव से शुरू होता है और शक्ति पे ख़त्म होता है, मगर ये जो निर्माण होता है वो अपूर्ण होता है। उसे हमेशा चाहत रहती है कि मैं पूर्ण हो जाऊँ, कंप्लीट हो जाऊँ, संपूर्ण हो जाऊँ। आपके अंदर अगर आप झांक के देखेंगे तो पता चलेगा कि बहुत सी काम वासना भरी हुई है, क्योंकि आप अंदर से अपूर्ण हो और आप खुद को कंप्लीट करना चाहते हो, और आप तभी कंप्लीट होते हो जब आप सेक्स करते हो। सेक्स का फीलिंग पूर्णता का फीलिंग है, मगर वो टिकता नहीं। आधा घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा एक घंटा, उसके बाद फिर से आप अलग हो जाते हो, फिर से आप अपूर्ण हो जाते हो। तो काम वासना की जो जड़ है वो ये अपूर्णता है। जब तक आप रियलाइज नहीं करोगे तब तक आप काम वासना को समझेंगे नहीं। औरत अपूर्ण है, आप अपूर्ण हो, मगर इन दोनों के अपूर्ण होने में भी कुछ फर्क रखा है। औरत की अपूर्णता जैसे बच्चे का निर्माण होना शुरू हो जाता है तब पूर्णता की तरफ यात्रा शुरू कर देती है, मगर मर्द हमेशा बेचैन रहता है। औरत को बच्चे का निर्माण, बच्चे का जन्म पूर्णता का थोड़ा सा लंबा एहसास देता है। मर्द के नसीब में ये एहसास लंबा नहीं है, तात्कालिक है। सिर्फ 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा बाद में बात ख़त्म। औरत बच्चे के कारण कभी कभी 9 महीने, कभी कभी 2 महीने, कभी कभी बच्चा जब जन्म दिया तब पूरा दिन, कभी कभी 9 बच्चे, 9 बच्चों के साथ 9 बार, तो ये जो पीरियड है अपूर्णता का, वो औरत के लिए कम है, उसके लिए मर्द सिर्फ एक मीडिया है, मीडियम है हासिल करने का पूर्णता, और बाद में वो अपने आप में कंप्लीट हो जाती है जब बच्चा पनपना शुरू हो जाता है, नर्चरिंग शुरू हो जाती है। मर्द को कभी बेचैनी छोड़ती ही नहीं, वो हमेशा उसका चेस करती रहती है, पीछा करती रहती है। नेचुरली वो कई बार औरतों के पीछे भागता रहता है, औरतें भी भागती है, नया ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत कम बार। वो तो इंतज़ार करती है कि कब ये उल्लू का पट्टा मेरे लाइफ में आएगा और खुद कहेगा कि मैं अधूरा हूँ, मैं अपूर्ण हूँ, मुझे कंप्लीट करो। प्रपोज करने का मतलब यही होता है कि मैं अपूर्ण हूँ, मुझे संपूर्ण करो। तो काम वासना जो जड़ है आपके जीवन की, वही अपूर्णता से निर्माण होती है। फिर आ जाती है आपकी भूख, वो भी आप खुद को कंप्लीट महसूस नहीं करते, वहाँ भी आपको कुछ ना कुछ खाना होता है जो आपके बॉडी के बाहर है। मतलब यहाँ भी सारा खेल अपूर्णता का है, आप खुद को खाकर आपकी भूख कंप्लीट नहीं कर सकते। यही आलम आपका प्यास का है। पानी आपके बॉडी में भले 70% हो, लेकिन फिर भी हर 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे के बाद आपको पानी की ज़रूरत पड़ती है। आप पानी का इंटेक लेते हो क्योंकि आपकी बॉडी पानी तैयार नहीं कर सकती, वो ब्लड तैयार करती है। मतलब यहाँ भी आपका सारा खेल अपूर्णता का है। फिर आती है आपकी श्वास। आपकी श्वास क्यों है? क्योंकि आपके बॉडी में ऑक्सीजन तैयार करने की कोई फैक्ट्री नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट पेड़ों को दिया हुआ है, आपके अंदर कुछ नहीं। यहाँ भी आप अपूरे हैं और प्राण ही आपका अगर मोहताज है किसी और का, ऑक्सीजन के लिए, प्राण वायु के लिए, तो कहाँ से आप संपूर्ण होंगे? ना काम वासना पूरी, ना भूख पूरी, ना प्यास पूरी, ना श्वास पूरी, तो सब कुछ अधूरा है, सब कुछ अपूर्ण है। इसीलिए तो आप दौड़ रहे हैं, इसीलिए तो आपकी एक्शन है। आप एक्शन क्यों करते हो? आपके एक्शन के पीछे आपकी अपूर्णता है। और फिर आपके बचपन का मामला आ जाता है। आप माँ के पेट से निकलते हो तब आप भोजन के लिए मोहताज हो, और फिर धीरे धीरे ऐसा आलम हो जाता है कि आपके संरक्षण के लिए आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप जिस उम्र में होते हैं आपका जो बचपन होता है उस बचपन को संभालने के लिए, उसका पोषण करने के लिए आपको किसी और की ज़रूरत होती है, आपके एजुकेशन की ज़रूरत आप खुद कंप्लीट नहीं कर सकते। बाकी तो चीज़ें छोड़ दो, आपकी जो भाषा है वो भी आपको किसी को देनी होती है, देनी पड़ती है। आपके अंदर अपने आप खुद की भाषा तैयार नहीं होती, तो आपके जो भाषा देने वाले लोग हैं वो आपके आसपास के लोग हैं, इसी से आपके आप्त रिलेटिव्स तैयार होते हैं और आपके गणगोत, आपके फ्रेंड सर्कल तैयार होते हैं। ये सारे लोग गणगोत जो आते हैं, आप्त आते हैं, वो आके आपको ये सब कुछ देते हैं, तब कहीं आप बचपन में बड़े होते हो और एजुकेशन भी लेके काबिल बन जाते हो। लेकिन क्या इसके बाद आपका मन सेटिस्फाई होता है? नहीं, इसके बाद आपको अपूर्णता खलती है अलग ही स्टैंडर्ड के लेवल पे। आप पीछे भागते हो फेमस होने के लिए, क्योंकि आपकी आंतरिक अपूर्णता इतनी है कि आपको लगता है कि मुझे पूर्ण होना है तो मुझे लोगों में प्रतिष्ठित होना चाहिए। तो प्रतिष्ठा वो चीज़ है जो आपके ईगो को सेटिस्फैक्शन देती है, आपके अस्तित्व को प्रमाण देती है। आपका खुद का अस्तित्व प्रमाणित नहीं हो सकता। आपको फेम चाहिए, क्यों चाहिए? आपको फेमस होना है, क्यों फेमस होना है? आपको प्रतिष्ठा चाहिए, मान चाहिए, मरातप चाहिए, क्यों? क्योंकि आप अंदर से फील कर रहे हो कि आप अपूर्ण हो। जो पूर्ण होगा वो पीछे क्यों भागेगा? लेकिन आप अपूर्ण हो, इसलिए आपके बॉडी को रिकॉग्निशन चाहिए, इसलिए तो इतनी सेल्फीज डालते रहते हो आप, ताकि मुझे पहचाने लोग। अगर लोग पहचानते नहीं तो आप अस्वस्थ हो जाते हो। मतलब आइडेंटिटी का सारा क्राइसिस आपके अपूर्णता से जन्म लेता है, और आप इस आइडेंटिटी से आइकॉन बनने तक आपकी जो यात्रा है, लीजेंड बनने तक की आपकी यात्रा है, वो सारी यात्रा इस अपूर्णता को पूर्ण करने के लिए और अपने बॉडी को रिकग्नाइज्ड करने के लिए चलती है। भाग रहे हो आप, कोई चारा नहीं है आपके पास। आजकल एक्टिंग का दौर सबके सर पे जो भारी पड़ा हुआ है, उसका कारण यही है कि हर किसी को फेमस होना है। और फिर आप अहंकार को सेटिस्फाई करने लगते हो, मैं, ये मैं कभी कंप्लीट होता ही नहीं। आप ट्राई करते रहते हो और फिर एक दिन आपको रियलाइज होता है कि है क्या ये, मैं इतना कर रहा हूँ, मेरी बॉडी जो कह रहा हूँ मैं, ये क्या है? और फिर एक दिन आपको जब रियलाइज हो जाता है कि मेरी बॉडी पूरी ब्रह्मांड में चिंटी भी नहीं है, ब्रह्मांड इतनी ताकत लेके बैठा है, इतना फैलाव लेके बैठा है, इतनी साइज लेके बैठा है कि उसके सामने मैं तो पृथ्वी पे चलने वाली एक आंटी, एक एंट हूँ, एंटी हूँ, एंटी जैसा हूँ, मुंगी। जब ये आपको समझ में आता है तो फिर अंदर से लगने लगता है कि मुझे अगर संपूर्ण होना है तो कुछ अलग ही करना होगा, और यहाँ से आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो जाती है। क्योंकि आपको पता चलता है कि आपकी बॉडी तो कुछ नहीं करेगी, बॉडी तो ब्रह्मांड जैसी बन नहीं सकती। ब्रह्मांड छोड़ दीजिए, पृथ्वी जितने भी साइज़ की नहीं बन सकते, पृथ्वी छोड़ दीजिए आपके घर तक के साइज़ की भी नहीं बन सकती। 100 फीट का घर है तो भी 10 फीट नहीं बन सकती आपकी बॉडी। फिर आपका अहम तो आप फैलाते जाओगे, लेकिन अहम भी कितना फैलाएगा, देश तक, पूरे वर्ल्ड में। और वर्ल्ड में भी फैला तो मतलब क्या है, वर्ल्ड के कितने लोग जानते हैं आपको असल में? आपको क्या लगता है, बड़े प्राइम मिनिस्टर भी बने अमेरिका या इंडिया के अध्यक्ष बने, प्राइम मिनिस्टर बने, कुछ भी बने, आप कितने लोग जानते हैं एक्चुअली आपको? इस पृथ्वी के ज़्यादा से ज़्यादा 50% लोग। फिर आपको समझ में आ जाता है मेरा खेल कोई बड़ा खेल है ही नहीं, कितना अभी खेलूँ मैं। और फिर जो यात्रा शुरू हो जाती है कि नहीं ये मैं सब क्यों कर रही हूँ, जब रियलाइजेशन हो जाता है कि इसके जड़ में मेरी अपूर्णता है और इस अपूर्णता को दूर करना है, एनिहिलेट करना है, ध्वस्त करना है, तो एक ही उपाय बचता है, मोक्ष। मोक्ष यानी संपूर्ण बनना, कंप्लीट बनना। और कंप्लीट बनने के लिए सबसे पहले ये रियलाइज करना होता है कि मैं अपूर्ण हूँ, ये रियलाइज होना। जिसे ये रियलाइजेशन होता है उसकी पूर्ण दर्शन की तरफ यात्रा शुरू हो गई। तो पूर्ण दर्शन क्या है? पूर्ण दर्शन है आपके अपूर्ण बॉडियल एग्जिस्टेंस को, शारीरिक अस्तित्व को फुलफिल करना, संपूर्ण करना। मैं आपको इसके लिए तहे दिल से शुभेच्छा देता हूँ। आपने मुझे प्यार से सुना, इसके लिए शुक्रिया। मैं श्रीधर तिरवे आपसे बात कर रहा था, आपने मुझे प्यार से सुना, इसलिए फिर से धन्यवाद।